भयंकर आंधी तूफान आ जाए, ग्रहों का आपस में युद्ध दिखलाई दे, 3 महीने में ही दूसरा ग्रहण लग जाए अथवा उल्कापात हो, आकाश और भूमि पर मेंढक दौड़ने लगे, हल्दी के समान पीली वृष्टि हो, पत्थरों में सिंह और बिल्ली की आकृति दिखाई पड़े, तो राष्ट्र में दुर्भिक्ष और राजा का विनाश होता है। चैत्र में अथवा कुंभ के सूर्य में, फागुन मास में नदी का वेग अकस्मात बहुत बढ़ जाए तो राष्ट्र में विलपव होता है। ये सब सूर्य जन्य अद्भुत उत्पात हैं, हवन आदि द्वारा इनकी शांति करानी चाहिए। इस सूर्य मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए, ध्यान आदि का निरस्कार हो जाना, गौओं का निस्तेज हो जाना, कुओं का जल सहसा सूख जाना, ये सब भी सूर्य जनित उत्पात हैं। इनकी शांति के लिए कमल पुष्पों से 1 हस्त्र आहुतियां देनी चाहिए। विकृत पक्षी, पांडु वर्ण कपोत, श्वेत उल्लू, काला कौआ और कराकुल पक्षी यदि घर में गिरे तो उस घर में महान उत्पात मच जाता है। गले की मालाएं आपस में टकराने लगे और भूख संघ उत्पन्न बालक को दात हो, देवताओं की मूर्तियां हंसती हों, मूर्तियों में पसीना दीख पड़े और घड़े में अथवा घर में सर्प और मंडुका प्रसव हो जाए तो उस घर की गृहिणी 6 मास के अंदर नष्ट हो जाती है। घर पर या वृक्ष पर बिजली कड़कड़ाकर गिरने और आग की ज्वालाएं दिखाई देने पर महान उत्पात होता है। इन सब की शांति के लिए रविवार के दिन भगवान सूर्य की प्रसन्नता हेतु उनकी पूजा करें, तिल एवं पायस की 10,000 आहुतियां प्रदान करें, गौदान करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, इससे शीघ्र शांति होती है। अचानक ध्वज, चामर, छत्र तथा सिंहासन से विभूषित रथ पर राजा का दिखलाई देना तथा स्त्री पुरुषों की लड़ाई, ये भी महान उत्पात हैं। पृथ्वी का कापना, पहाड़ों का टकराना, कोयल और उल्लू का रोना आदि सुनाई पड़े तो राजा, मंत्री, राजपुत्र, हाथी आदि विनष्ट होते हैं। ताड़ एवं सुपारी के वृक्ष के साथ उत्पन्न हो जाएं तो उस घर में रहने वालों पर विपत्ति की संभावना होती है। दूसरे वृक्षों में अन्य वृक्षों के फूल फल लगे हुए दिखें तो ये सोम ग्रह जन्य उत्पात है। इसकी शांति के लिए सोमवार के दिन सोम के निमित्त दही, मधु, घृत तथा पलाश आदि से इमम देवा इस मंत्र से 1,000 आहुतियां दें और चरु से भी हवन करें। उड़द और जो की ढेरियां सहसा लुप्त हो जाएं, दही, दूध, घी और पकवानों में रुधिर दिखलाई पड़े, एकाएक घर में आग जैसा लगना दिखाई दे, बिना बादल के ही बिजली चमकने लगे, घर के सभी पशु तथा मनुष्य रुद्र से दिखाई पड़े तो मंगल ग्रह से उत्पन्न उत्पात समझने चाहिए। इनसे राजा, अमात्य तथा घर के स्वामियों का विनाश होता है। ऐसे भयंकर उपद्रवों को देखकर मंगल की शांति के लिए दही, दूध, घी से युक्त खैर और गूलर की समिधा से इस मंत्र से 10,000 आहुतियां देनी चाहिए। 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा में लाल वस्तुएं देनी चाहिए और तथा सोने या तांबे की मंगल की प्रतिमा बनाकर दान में देनी चाहिए, इससे शांति होती है। गौ यदि घर में पूंछ उठाकर स्वयं दौड़ने लगे और कुत्ते तथा सुअर घर पर चढ़ने लगे तो उस घर की स्त्रियों को भीषण कलेश की आशंका होती है। गृह स्वामी का पूर्णत मिथ्यावादी होना तथा राजा का वाद विवाद में फंसना, घर में गौओं का चिल्लाना, पृथ्वी का हिलना, घर में मेंढक तथा सांप का जन्म लेना, ये सभी उत्पात बुध ग्रह जन्य हैं। इसमें राज्य तथा घर के नष्ट होने की संभावना होती है। इन उत्पातों की शांति के लिए बुधवार के दिन बुध ग्रह के उद्देश्य से दही मधु घी तथा अपमार्ग की समिधा एवं चरु से इस मंत्र द्वारा 10,000 आहुतियां देनी चाहिए। बुध की स्वर्ण की प्रतिमा तथा पयेश्वनी गाय ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। पशुओं का असमय में समागम और उनसे यमल संततियों की उत्पत्ति, जौ विहरी आदि का सहसा लुप्त हो जाना, ग्रह स्तंभ का सहसा टूटना, आंगन में बिल्ली तथा मेंढक का नखों से जमीन कुरेदना और इनका घर पर चढ़ना, ये सभी दोष जहाँ दिखाई दे वहाँ 6 महीने के भीतर ही घर का विनाश होता है। कोई प्राणी मर जाता है या कुटुंब में कलह होता है तथा अनेक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। बिल्व वृक्ष पर ग्रंथ और ग्रंथि का एक साथ दिखलाई देना राजा के लिए विभ्रमकारक तथा प्रसाद के लिए हानिकारक होता है। इस दोष से अमात्य वर्ग राजा के विपरीत हो जाता है और ये सभी बृहस्पति जनित दोष है। इनकी शांति के लिए बृहस्पति के निमित्त शांति होम करना चाहिए तथा पयेश्वनी गाय एवं सुवर्ण की बृहस्पति की प्रतिमा का दान करना चाहिए। राक्षस द्वारा घड़े का जल पीने का आभास होना, सिंह शर्करा तेल चांदी तांडव नृत्य उड़द भात धान्य आदि का आभास होना, घर में तांबा कासा लोहा शीशा तथा पीतल आदि का रखा दिखाई देने का आभास होना, घर में तांबा कासा लोहा शीशा तथा पीतल आदि का रखा दिखाई देने का आभास होना, ऐसे उत्पात पर धन के नाश होने की संभावना रहती है और अनेक व्याधियां होती हैं। राजा भयंकर उपद्रव्य तथा बंधन में पड़ जाता है। गौ अश्व तथा सेवकों का विनाश होता है। दन पंक्तियों को छोड़कर दांतों के ऊपर दांतों का निकलना, शलाका के समान दांत निकलना, ये भी दोष कारक हैं। बर्तनों में घड़ों में यदि बादल के गरजने की आवाज सुनाई दे तो ग्रह स्वामी पर विपत्ति की संभावना होती है। ये शुक्र ग्रह जनित दोष हैं। इनकी शांति के लिए शुक्रवार के दिन दही मधु कृत युक्त शमी पत्र से हवन करें तथा 2 सफेद वस्त्र पयेश्वनी श्वेत गौ और सुवर्ण की शुक्र की प्रतिमा का दान करना चाहिए। मंदिर की जमीन यदि रक्त वर्ण की अथवा पुष्पित दिखलाई दे तो वहां भी उत्पात की संभावना होती है। आकाश में जलती हुई आग दिखलाई दे तो स्त्री पुरुषों की हानि और राष्ट्र में विलप लव की संभावना होती है। सभी औषधियां और सस्य रस विहीन हो जाए, हाथी घोड़े मतवाले होकर हिंसक हो जाए, राजा के लिए नगर तथा गांव में सभी शत्रु हो जाए, गौ महिष आदि पशु अनायास उत्पात मचाने लगे, घर के दरवाजे में गोह और शंखनी प्रवेश करे तो अशुभ समझना चाहिए। इससे राज पीड़ा और धन हानि होती है। ये सभी उत्पात शनि ग्रह जनित समझने चाहिए। इनकी शांति के लिए विविध सस्यों तथा संविधाओं से शनिवार के दिन इस मंत्र से 10,000 आहुतियां देनी चाहिए और चरु से भी हवन करना चाहिए। नीली सनवत्सा पयेश्वनी गाय 2 वस्त्र सोना चांदी शनि की प्रतिमा आदि दक्षिणा में ब्राह्मण को देनी चाहिए। बादल के गरजे बिना लाल पीली शिला वृष्टि का दिखलाई देना, बिना हवा के वृक्ष का हिलना डुलना दिखाई देना, इंद्र ध्वज तथा इंद्र धनुष का गिरना, दिन में सियारों का तथा रात्रि में उल्लू का रोना, एक बैल का दूसरे बैल के ककुद पर मुंह रखकर रंभाना, ऐसे दोष होने पर देश में पाप की वृद्धि होती है तथा राजा राज्य एवं धर्म से च्युत हो जाता है। गौ और ब्राह्मण में परस्पर द्वंद्व मच जाता है, वाहन नष्ट हो जाते हैं, और यदि आकाश में ध्वज की छाया दिखलाई पड़े तो राष्ट्र में महान विप्लव होता है।